कुकुरु कुकुरु सुन जरा, कुकुरु कुकुरु बोल जरा, ए कुकुरु कुकुरु सुन जरा, कुकुरु कुकुरु बोल जरा। मैंने तो दिल दिया तू मुझे प्यार करती है क्या, ना सता ये पता मुझ पे मरती है क्या। मैंने तो दिल दिया तू मुझे प्यार करती है क्या, आहा ना सता ये पता मुझ पे मरती है।